Karsten Nikolaj. Architekt, eksperymentator, geniusz trzasków i szumów, czyli Alvanoto. Od 2000 roku wydaje albumy, a w 99 założył Rastronauten, tak, bo to on jest założycielem i właścicielem Rastronauten, tej wytwórni. Jeżeli chodzi o ten dźwięk minimalistyczny, taki bardzo, to dzisiaj dwóch takich geniuszy. Alvanoto i grupa IK Art, którą niektórzy na pewno znają. Oni zaczęli wydawać w 79 roku, czyli z Berlina przenosimy się do Nowego Jorku i skończyli w 83. I powrócili na rynek w 2007. W zeszłym roku wydali album IK Art, prezentowany już był po ciemnej stronie mocy chyba 2 tygodnie albo 3 tygodnie temu, ale należy wracać, bo to naprawdę od 79 roku. To jest dopiero. I te utwory mają tyle lat i one w tej chwili są remasterowane. Rewelacja. Ciemna strona mocy, bardzo mocna elektroniczna dzisiejszego wieczoru. Przypominam o naszej grupie, audycja Ciemna strona mocy w Trójce na znanym portalu społecznościowym. Passing overhead. Lotion. Lotion. Lotion. Lotion. Let the voices great. Let the voices great. Passing overhead, man. Stuart Argabright, Kenny Compton, Fred Szymański, tak to nasze polskie nazwisko, i Michael Dajekman. Gitary, syntezatory, dwie gitary basowe i wokal. To jest grupa, moi drodzy. Tu komputerów wtedy nie było w 79. To się naprawdę robiło na żywych instrumentach. No ale oni powrócili, bo zawiesili, i K-Yard zawiesił działalność w 83. Oni powrócili w 2007, w 2010. W 2009 wydali krótki album, w 2010 pełny, i w zeszłym roku też zaczęły się pojawiać jakby odnowione te ich pierwsze utwory K-Yard, czyli właśnie Half a God i Loss. A teraz moje małe odkrycie. Bardzo jestem z niego szczęśliwa i zadowolona, że się udało. Czasami takie perły się znajdują, tak po prostu. Andy Benz, który z Kopenhagi pochodzi, jest kompozytorem muzyki klasycznej i muzyki elektroniczno-klasycznej. Jego ulubionym instrumentem jest kontrabas. Thank you. Piękne, prawda? Andy Benz, czyli tak naprawdę Andreas Bennetsen, prosto z Kopenhagi, z wspaniałym dźwiękiem kontrabasu. Kompozytor i kontrabasista, i na pewno po ciemnej stronie mocy jego muzyki nie zabraknie przez najbliższe, powiedziałabym, miesiące, bo jest dużo do odkrywania. A teraz kolejny odgrzebek po ciemnej stronie mocy na dziś: Biosphere. Thank you. Biosphere. When I Leave z albumu z 2009 roku. A teraz czas na refleksję, i to bardzo poważną i bardzo głęboką refleksję, bo to historycznie sięga do roku 65. To nas wszystkich na świecie nie było, w większości słuchaczy z ZSM-u, mnie też nie. Pierwsze wydawnictwo od 20 lat. Niektórzy słuchacze już wiedzą, o jakim albumie mówię, bo teraz jest głośno o tym albumie przecież. Pieczołowicie zebrane, przemyślane, wybrane z nagrań do Division Bell. Bardzo mnie to zmartwiło, to co teraz usłyszałam, naprawdę. A spróbujmy jeszcze raz przeczyścić płytę, może jednak zagra. Więc wracając, przemyślane wydawnictwo, te utwory są wybrane z sesji nagraniowych do albumu The Division Bell, który był wydany w 1994 roku, sesja była w 1994 roku. I to jest nowy album Pink Floyd, The Endless River, Niekończąca się rzeka. Podobno nie będzie koncertów, podobno już nie będzie więcej albumów. Zobaczymy tak naprawdę. To jest hołd, ten album, tak mówią muzycy, że ten album to jest hołd dla Richarda Wrighta, nieżyjącego klawiszowca Pink Floyd. I on jest bardzo zaskakujący, trudny do przyswojenia od pierwszego przesłuchania, dla mnie był przynajmniej, ale przy ostatnim utworze coś kliknęło, coś się przełączyło w głowie i poszedł od nowa. Na dziś wybrane 4 utwory. Zobaczmy. Ja wiem, że ten album będzie mocno grany w programie trzecim i przecież bardzo słusznie. We certainly an unspoken understanding. Thank you. World we're The Endless River. Niekończąca się rzeka. Nowe wydawnictwo Pink Floyd. Czas pokaże, czy będą kolejne albumy i tak naprawdę czas pokaże, bo oddźwięk jest nieprawdopodobny, ale można się było tego spodziewać. Czas pokaże, czy będą koncerty, bo może jednak się uda i będziemy mogli zobaczyć Pink Floyd jeszcze na żywo. Nie tylko z materiałem z tego albumu, ale w ogóle to byłoby niesamowite. Pink Floyd z materiałem ze wszystkich albumów. No oczywiście nie wszystkimi utworami. Ciemna strona mocy, ja się żegnam. Pięknie, Aleksandra Kaczkowska. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze, czyli między drugą a czwartą, ze środy na czwartek, w 360. wydaniu Ciemnej strony mocy i zostawiam was z naszą oficjalną grupą na znanym portalu społecznościowym. Audycja Ciemna strona mocy w Trójce. Miłego weekendu, bo on już tuż, tuż. song is over. Thought I'd something.